μοναδική νέμεση που έχει η χώρα αυτή τη στιγμή είναι ότι ακριβώς απαλλαγήκαμε από πολιτικούς σαν και εσάς. Μάλιστα. Λέει ο Θόδωρος Πάγκαλος. Είναι ο Γιώργος Κατρούγκαλος, έκλειψε την παράσταση με τα όσα είπε για τη βία και για τον Θόδωρο Πάγκαλο. Ήταν απέναντί του, Κισώτη 30 φίλου. Μεγάλο σοου. Απ' την άλλη, είχαμε τον Τζίπρα βεβαίως. Πολύ καιρή και δυνατή βραδιά. Ξενυχτήσαμε, έτσι θα ξενυχτάμε από ό,τι φαίνεται τις Δευτέρες. Τι να κάνουμε, καλά είναι αυτά. Ο Γιώργος Κατρούγκαλος, καθηγητής στο Δημοκρίτιο πάνω, συνταγματολόγος. Η συζήτηση ήταν για τη βία. Το θέμα αυτό το συζητάμε όλοι με διάφορους τρόπους. Όταν κάποιος βρεθεί σε ένα πάνελ που λένε όλοι τα ίδια να πει κάτι διαφορετικό, πέφτει αμέσως στο πάνελ, όταν μάλιστα πρόκειται για πάνελ Ιωάννη Πρετεντέρη, πέφτει αμέσως πάνω του να τον φάει. Αυτή η συμπεριφορά σας είναι αλήθης. Εγώ θα σας κάνω μια απλή ερώτηση. Να την άκουσα. Έχω το δικαίωμα εγώ να έρθω στο Πανεπιστήμιο σας και να εκφράσω τις απόψεις υπέρ της υφισταμένης πολιτικής που ασκείται από την κυβέρνηση της χώρας. Βεβαίως έχετε το δικαίωμα. Α, ωραία. Αν με ρωτήσετε τώρα όμως, είστε ελεύθερος να έρθετε να μιλήσετε. Αν θα σας γιουχαΐσουν καθώς θα έρχεστε, συγγνώμη μου αυτό είναι το ακριβές ανάλογο της εποχής που ο κόσμος σας χειροκροτούσε στον δρόμο. Όπου εκτίθεται λοιπόν στην πολιτική, θα πρέπει να απολαμβάνει του έπαινου όταν του χρειάζεται, του ψόγου, ακόμα και της καζούρας, όπως σας αξίζει και εσάς κύριε Πάγκαλε, ως εκπρόσωπο του συστήματος αυτού που έριξε τη χώρα στα βράχια. Είναι η ευκαιρία να γνωριστούμε ξανά. Ο πρώην υπουργός, ο κύριος Θόδωρος Πάγκαλος, ο οποίος χρόνια ήταν πολιτικός ενεργός σε όλες τις θέσεις της μεγαλύτερης δημοκρατίας, τώρα όμως δεν μετέχει στο κοινοβούλιο. Ναι, αλλά έχω γράψει μια συγκεντρωγή διηγημάτων και ετοιμάζω ένα μυθιστόρημα. Δεν είμαι ίσως ότι 30 φίλου, δεν θα γίνω ποτέ ίσως. Αλλά κάτι, είμαι λογοτέχνητο. Είναι λογοτέχνης. Έτσι συστήθηκε. Αυτό φαίνεται από την γενικότερη συμπεριφορά του στα κανάλια όπως τον βλέπουμε, το ήθος που εκπέμπει ως λογοτέχνης, τα ωραία λόγια που χρησιμοποιεί και κυρίως το πώς τιθασεύει την απέραντη ματαιοδοξία του. Αυτό πραγματικά όποιος τον έχει χαζέψει λίγο, έχει το κουράγιο να μείνει κανένα δύο λεπτά πάνω του σε ζάπινγκ, θα το έχει καταλάβει σίγουρα. Περί βίας ο λόγος. Η πρώτη που ασκεί τη βία είναι η κυβέρνηση, όπως μάθαμε χτες από τη Μαρία Σπυράκη. Στο πετρέλαιο, η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 15%. Και τονίζω, Όλγα, δεν μπορούσε να το κάνει μονομερός. Υπάρχει όρος στο μνημόνιο που λέει ότι πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη της Τρόικας. Η Τρόικα είπε όχι. Σκοντάφτουμε λοιπόν στην απόλυτη άρνηση να καταλάβουν πού ακριβώς έχει οδηγηθεί ο τόπος, πού ακριβώς έχει οδηγηθεί το ελληνικό νοικοκυριό. Εξού και η σημερινή μονομερής ενέργεια της κυβέρνησης. Περνάμε δηλαδή σε μια περίοδο, θα έλεγα, ένοπλης διαπραγμάτευσης με την Τρόικα. Είναι η ευκαιρία να γνωριστούμε ξανά. Εξού και η σημερινή μονομερής ενέργεια της κυβέρνησης. Έκανε η κυβέρνηση μονομερή ενέργεια και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι και καλά να μην το έχουμε πάρει χαμπάρι εμείς. Μάλλον δεν το έχει πάρει χαμπάρι και η Τρόικα. Αυτά από το ρεπορτάζ του Μέγκα. Μάθαμε ότι θα γίνει ένοπλη διαπραγμάτευση από εδώ και πέρα και είναι το παλιό προφανώς όπλο που το είχε κάτω από το τραπέζι. Μετά το ανέβασε πάνω ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, ο Γιώργος Παπανδρέου με πολύ μεγάλη επιτυχία. Τώρα σιγά σιγά το βγάζει και ο Σαμαράς. Είναι από αυτούς, όλη αυτή η κυβέρνηση, τους βλέπεις. Σε σχέση με την Τρόικα, το Αντάρτικο το έχουν μέσα τους, έχουν πει τόσα όχι που άλλο ένα δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Το μεγάλο θέμα είναι τι θα κάνει ο Αλέξης, ο αυριανός πρωθυπουργός, όταν θα πρέπει να ντυθεί αλλιώς ή για να το πούμε αλλιώς. Τι θα κάνει ο Αλέξης και πώς θα τον λανσάρει στους συντρόφους και στον ελληνικό λαό όταν θα πρέπει να συμβιβαστεί. Γραβάτα. Πότε θα φορέσεις γραβάτα, πρόεδρε? Δεν είναι κάτι το οποίο το κάνω επειδή έχω κάποιο κόνσεπτ αμφίεσης, αλλά επειδή έτσι ξεκίνησα και κουβαλάω ένα βάρος μαζί μου. Το βάρος του ότι αν ποτέ φορέσω θα θεωρηθεί ότι είναι μια μετατόπιση προς το συμβιβασμό. Συμβολίζει το συμβιβασμό. Σημειολογική μετατόπιση προς το συμβιβασμό. Είναι η ευκαιρία να γνωριστούμε ξανά. Για παράδειγμα, χωρίς γραβάτα σε σύνοδο κορυφής. Χωρίς γραβάτα σε μια συνάντηση με ένα ξένο ηγέτη. Πιστεύω ότι εάν στην πρώτη σύνοδο κορυφής άλλαζα την ενδυματολογική μου συνήθεια και πήγαινα με γραβάτα, θα ήταν ένα κακό μήνυμα προς τους εταίρους, οι οποίοι θα καταλάβουν, θα πάρουν ένα μήνυμα εκείνη την ώρα ότι έρχεται αυτός να συμβιβαστεί με τον τρόπο με τον οποίο εμείς συμπεριφερόμαστε. Όχι, δεν θα φορέσει γραβάτα. Εμείς εδώ το έχουμε όμως άλλη άποψη και πρόταση, γιατί δεν μπορεί να πάει έτσι, όπως εμφανίζεται στα panels. Θα φορέσει αναγκαστικά τη γραβάτα. Έχουμε λοιπόν την πρόταση να μιμηθεί κάποιον που όταν το είχε κάνει είχε αφήσει ιστορία. Σήμερα φόρεσα μια κόκκινη γραβάτα. Είναι μια συμβολική πράξη αντίστασης ενός απλού Έλληνα πολίτη. Είναι η ευκαιρία να γνωριστούμε ξανά. Σήμερα φόρεσα μια κόκκινη γραβάτα. Εφόσον τη φόρεσε ο Γιώργος σε κάποια στιγμή της πολιτικής του ένδοξης καριέρας, γιατί να μην τη φορέσει και ο Αλέξης την κόκκινη γραβάτα, δεν θα τον παρεξηγήσει κανείς και ίσα ίσα θα εκπέμπει και αυτό το δυναμισμό χωρίς να κάνει τον συμβιβασμό, τον οποίον δεν τον θέλει και κανείς μας και πολύ περισσότερο οι ψηφοφόροι αλλά και οι ίδιοι. Είπε και άλλα στη συνέντευξη χθες και ξεκαθάρισε και κάποια πράγματα. Έχουν ονόματα στο Twitter. Ναι, ναι, με ρωτάνε να σου πει τι θα κάνει με τη Λούκα, να σου πει τι θα κάνει με τον Τζοβόλα. Το Πασόκ λοιπόν είχε μια... Ξέρετε, πολλοί φοβούνται ότι θα μετατραπείτε σε νέο Πασόκ. Αντιλαμβάνομαι τα ερωτήματα και γι' αυτό πρέπει να σας πω με απόλυτη ευθύτητα ότι εμείς είμαστε το Πασόκ. Είναι η ευκαιρία να γνωριστούμε ξανά. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι το νέο Πασόκ. Μπράβο! Ξεκαθάρισε έτσι κάποια πράγματα, όχι ότι δεν τα είχαμε ξεκαθαρισμένα, όχι ότι δεν βλέπαμε, αλλά καμιά φορά όταν υπάρχει και το κείμενο είναι καλό για να ξέρεις τι ακριβώς θα επιλέξεις για να μην παραπλανηθείς, γιατί πολύ παίζει αυτό τα τελευταία 3-4 χρόνια. Έχει μια μανία ο ελληνικός λαός να παραπλανάται, ενώ κανονικά δεν το είχε τα προηγούμενα χρόνια σε αντίθεση με τα πρόσφατα. Εκεί ετέθηκε το ερώτημα, το κλασικό ερώτημα, και δόθηκε η κλασική απάντηση. Κανείς δεν θέλει να έχουμε μια καλή Ελλάδα. Όλοι αυτοί που διεκδικούν να κυβερνήσουν θέλουν μια καλή Σουηδία ή Δανία. Αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσουμε σήμερα να πούμε ότι η Ελλάδα πρέπει να γίνει Σουηδία, πρέπει να γίνει, Δανία. Μακάρι όμως να μπορούσαμε να γίνουμε σαν αυτές τις χώρες. Δεν το λέω αρνητικά. Μακάρι όμως να μπορούσαμε να γίνουμε σαν αυτές τις χώρες. Δεν το λέω αρνητικά. Μακάρι. Αυτό ακριβώς. Όραμα να γίνουμε σαν τη Δανία και τη Σουηδία. Κατά σύμπτωση το ίδιο όραμα το έχει και ο προηγούμενος, φορά για την κόκκινη γραβάτα. Κάποια στιγμή το ανέφερε και ο Σαμαράς, θα το ακούσουμε σε λίγο. Η Σότη Τριανταφύλου ήταν χθες στην ανατροπή. Πολύ ωραία παρουσία έτσι κι αλλιώς. Είχε να πει πάρα πολλά. Κατά σύμπτωση αυτά που έλεγε ήταν ίδια με αυτά που έλεγε και ο Πάγκαλος. Κύριε Πάγκαλος, πολιτεύεστε στα πλαίσια του Πανεπιστημίου όπως όλοι οι ομοιοί σας. Και κολακεύεται κάθε κακός... Γιατί σας ψηφίζουν. Γιατί σας ψηφίζουν τώρα. Ελάτε τώρα. Δεν σε πιστεύω πια, να απογοητεύσες. Εγώ σου φέρθηκα σωστά και εσύ με πλήγωσες. Κολακεύετε τους φοιτητές σας και δείχνετε απαράδεκτη ελαφρότητα. Ισότι, σου τόρκιζα με ότι για σένα ζω. Σότι, σου τόρκιζα με σότι. Έχω γέρο, μα το ξεχάσες και μ' άφησες μονάχο να ζω. Το μόνο δικαίωμα δηλαδή συμμετοχής που θα είχαν... Όχι, επιτρέψτε μου, αυτό θέλετε να μας πείτε. Είναι ο ύμνος της Σότης Τριανταφύλου, γιατί ακούσατε τους στίχους. Σότη, σου τορκίζομαι, είσαι... Σου τορκίζομαι, Σότη, έχω ιερό. Γίνεται αυτή η πολύ ωραία παρήχηση, πώς να το πούμε, και βγαίνει αυτό το πολύ ωραίο ηχητικό αποτέλεσμα από το Σότη Βελάνη, τη σύμπτωση κι αυτός, και νομίζω ταιριάζει για ύμνο στην λογοτέχνηδα, όχι σαν τον Πάγκαλο βέβαια, ανώτερη από τον Πάγκαλο, το παραδέχτηκε η ίδια και ο Πάγκαλος, Σότη Τριανταφύλου, η οποία πηγαίνει στα πάνελς, ανήκει καταρχήν και στο χυλό με τους 58 της κεντροαριστεράς. Άλλη μια προσπάθεια τα τελευταία 4-5 χρόνια να ξαναφτιάξουν κάτι. Οραματίζονται μια κεντροαριστερά, αυτό το πολυπόθητο λαπά που έχει να δώσει πάρα πολλά στον τόπο. Μας έχει λείψει και ευτυχώς που υπάρχουν διάφοροι τύποι που κατά καιρούς συσπυρώνονται γύρω από τέτοια οράματα. Ενώ η κοινωνία έχει τα δικά της και προχωράει στο δικό της ρυθμό και αγωνίες κυρίως. Για τον Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 211-208-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr και όποιος θέλει να στείλει μήνυμα από κινητό, γράφει Real, αφήνει κενό. Οτιδήποτε άλλο θέλει μετά και αποστολή στο 54-100. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος τα λέει τα πράγματα, όπως ξέρουμε όλοι, έξω από τα δόντια και με το όνομά τους. Μίλησε και είπε ακριβώς προσδιορίσε χρονικά πότε η Τρόικα θα πάρει τα λεφτά, τα άπειρα, που έχει δώσει στους Έλληνες. Ακούστε, με τη σειρά. Τώρα συζητάμε για το αν μας παίρνει τα λεφτά η Τρόικα. Δηλαδή να ακούσει ο συνταξιούχος που σε βλέπει, εάν η κομμένη του σύνταξη πηγαίνει στον Τόμψεν. Δεν πηγαίνει στον Τόμψεν, γιατί σας λέω ακόμα, ο Τόμψεν και οι άλλοι παίρνουν από εμάς μηδέν. Για να τα πάρουν μαζεμένα. Να παίρνουν. Για να τα πάρουν μαζεμένα, να το πούμε αυτό. 340 δις. Όχι μαζεμένα. Όχι μαζεμένα, Ντίνο μου. Για να τα πάρουν του Αγίου. Ανέσχυντη. Με τη βοήθεια του Αγίου. Θα τα καταφέρουμε, η Ελλάδα θα τα καταφέρει. Είναι η ευκαιρία να γνωριστούμε ξανά. Κλείστε τα μπατζούλια καλά. Κατεβάστε τις κουρτίνες να μας δει κανένα μάτι και μας βουτζώνουν με πόδια και με χέρια. Η Ελλάδα πρέπει να γίνει Σουηδία. Πολλές φορές μου λένε μα θα γίνουμε Σουηδία. Γιατί να μην γίνουμε. Πρέπει να γίνει, ξέρω εγώ, Δανία. Για ποιο λόγο δεν θα μπορούσαμε να έχουμε την πρωτοπορία της Δανίας. Στόχος μας και δέσμευσή μου. Η Ελλάδα να γίνει η Δανία του Νότ. Ελλάδα πρέπει να γίνει Σουηδία. Πολλές φορές μου λένε μα θα γίνουμε Σουηδία. Γιατί να μην γίνουμε. Πρέπει να γίνει, ξέρω εγώ, Δανία. Για ποιο λόγο δεν θα μπορούσαμε να έχουμε την πρωτοπορία της Δανίας. Στόχος μας και δέσμευσή μου. Η Ελλάδα να γίνει η Δανία του Νότ. Ας γίνουμε και Φιλανδία. Έχουν κολλήσει όλοι εκεί. Κολλάνε με τις τρεις συγκεκριμένες χώρες. Μπορούμε να πάμε και λίγο πιο πάνω ή να διαλέξουμε μια άλλη χώρα που θα γίνουμε. Έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να γίνουμε. Εδώ καλά-καλά δεν καταφέρνουμε να είμαστε Ελλάδα. Ωραίο ένα μήνυμα εδώ από τον κύριο Κώστα Θανασούλη, περί γραβάτας. Λέει: Θύμιο, εσύ και η κυρία Γιανακάκη της Δημάρ ασχοληθήκατε με τη γραβάτα του Αλέξη. Αυτό δείχνει όχι σατιρισμό, που θα ήταν αποδεκτός, αλλά εμπάθεια εναντίον του Τσίπρα. Περαστικά σας, Κωνσταντίνος Αθανασούλης. Μας καταλάβατε όμως, κύριε Αθανασούλη. Εγώ νόμιζα δεν θα το πέραντι χαμπάρι ότι αυτό δεν είναι σατιρισμός και είναι εμπάθεια, αλλά τελικά το πιάσατε. Επειδή το τραγούδι ο ύμνος για τη Σότη είδα ότι άρεσε, να το τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Θυμάμαι μου είχες πει Σότη, σου το ορκίζομαι ότι για σένα ζω. Σότη, σου το ορκίζομαι Σότη, έχω γέρο μα το ξεχάσες και μ' άφησες μονάχο να ζω. Με ισοπέδωσες, με κάνες κόμμα. Είμαι συνέχεια κομμάτια, είμαι λιώμα. Με ισοπέδωσες, με κάνες κόμμα. Είμαι συνέχεια κομμάτια, είμαι λιώμα. Με ισοπέδωσες, με κάνες κόμμα. Είμαι συνέχεια κομμάτια, είμαι λιώμα. Με ισοπέδωσες, με κάνες κόμμα. Είμαι συνέχεια κομμάτια, είμαι λιώμα. Με θυμάμαι μου έχεις πει Σότη, Ο καλύτερος ύμνος που έχει γραφτεί για πνευματικό άνθρωπο είναι και ρυθμικός. Μπορεί και στις πορείες να συνοδεύσει τα βήματά μας προς το καλό. Με επικεφαλής πάντα της ότι 30 φίλου κάποιοι στο Twitter χθες γράφαν ότι είναι ο θηλυκός Καρβέλας με την αμφίεση και το μαλλί κυρίως που είχε εμπάθειες. Και αυτά δεν είναι σατυρισμοί, είναι εμπάθειες. Στο παράθυρο πάνω δεξιά, χθες της ανατροπής, ήταν ο πρώην πρίτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο κύριος Γρισπολάκης, ο οποίος έχει συνταχθεί ενεργά υπέρ όλων των μεταρρυθμίσεων εναντίον του Δημοσίου Πανεπιστημίου, όπως μου θυμίζουν εδώ ακροατές, και μας έλεγε ως αντεπιχείρημα κατά της βίας. Συνέχει ο κύριος Γρισπολάκης για μια τούρτα που του είχαν στείλει φοιτητές, η οποία περιείχε αρσενικό. Και νομίζαμε όλοι ότι του είχαν στείλει μια τούρτα με σκοπό να τη φάει. Στο τέλος της βραδιάς αποκαλύφθηκε ο ίδιος το ότι δεν του είχαν στείλει τούρτα, του είχαν ρίξει τούρτα στο πρόσωπο, στο κεφάλι, και ο ίδιος φοβότανε μην έτρωγε από την τούρτα που του είχαν ρίξει. Ο Μιλών, όπως γνωρίζετε, έχει υποστεί επί χρόνια πάμπολες, δεκάδες επιθέσεων με τούρτες μέσα στο γραφείο του Πρίτανη, με αρσενικό παρακαλώ. Στο γραφείο του Πρίτανη είχε αρσενικό. Αν είχα τολμήσει και είχα δοκιμάσει, δεν θα ήμουν εδώ τώρα. Σας είπα προηγουμένως και δεν απαντήσατε ότι εγώ δεν θα ήμουν εδώ τώρα αν είχα τολμήσει να δοκιμάσω, που είμαι και επιρρεπής στα γλυκά, την τούρτα που μου πέταξαν και μου βρήκε το κεφάλι. Διότι είχε αρσενικό μέσα, κύριε Κατρούγκαλε. Μα του πετάνε μια τούρτα. Δεν στεκόμαστε στο γεγονός. Πάμε, σου ρίχνει κάποιος μια τούρτα. Η έννοια σου είναι να δοκιμάσεις την τούρτα που σου πετάξανε. Δεν έχεις ένα σοκ από το πέταγμα. Νιώθεις κάπως. Θες να καθαρίσεις από πάνω την τούρτα. Η υπόθεση ότι μπορεί από την τούρτα που μου ρίξα να δοκίμαζα, η οποία είχε και αρσενικό. Όλο αυτό ήταν η κωμωδία. Γιατί όπως είπαμε, η σάτυρα δεν τελειώνει σε αυτή την χώρα 24 ώρες το 24ωρο. Έλα, Παστόλη μου. Έλα. Τι είδα, μωρέ. Πήγε εσύ στη Μενεγάκη, δεν τρέπεσαι. Καλέ, έπρεπε να τη πιάσει τον Μενεγάκη. Ο άλλο Αρβανίτη έχει κάνει το κόκκινο lifestyle. Η Ανταρσία τα παίρνει από παντού. Έχετε ξεφτυλίσει, ρε, την αριστερά. Ευτυχώ που βγήκε η Σότη και υπέγραψε και προσπαθεί να διασώσει ό,τι μπορεί. Η Σότη που είναι, μέσα στον πίστη αυτά τα 58. Είναι από αυτού που ξαπλώνουν, λέει, έξω από τη Χαριλάου Τρικούπη, να δημιουργήσουν ένα θέμα. Τα μπίστη boys αυτά. Ό,τι μπορεί. Έλα. Έλα! Με την ίδια λογική που μιλάει αυτός ο Αλευράς εκεί πέρα, ότι ο κόσμος από τις Κουριές ακούει το ΣΥΡΙΖΑ. Όταν του λέει κάποιο κόμμα ότι κύριε, εδώ σου δηλητηριάζουν τα παιδιά σου, με αυτόν τον τρόπο θα αντιδράσει ο άλλος. Γιατί δεν ακούει τη Νέα Δημοκρατία που λέει ότι το αρσενικό είναι το παιδί, το αγόρι και δεν είναι δηλητήριο? Γιατί δεν λέει ότι ο χρυσός εκεί στις Κουριές είναι καλό πράγμα? Γιατί δεν ακούει ο λαός τη Νέα Δημοκρατία αντί να πει το ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι τα παιδιά σας θα δηλητηριαστούν και σας κόβουν τα δέντρα και αυτά? Έλα, φίλε, ο Αποστόλης είσαι? Ναι. Να σου πω, μου είπε ο Νίκος ο Ζορτζάτος ότι θέλεις κάποιον για συνοδεία να πούμε. Μου έδωσε το τηλέφωνο σου, ο Μουντρέας είμαι. Ναι, για συνοδεία, ναι. Ναι, εσύ θα κάτσεις να σε επιδείξω κιόλας? Δεν κατάλαβα, ρε φίλε, τι λες τώρα? Ότι θα σε επιδείξω, καλά δεν σε ενημέρωσε? Τι συνοδεία σου είπε ότι θέλω? Εγώ συνοδεύω επιχειρηματίες, πολλά χρόνια είμαι μες τη νύχτα μαγουστάρης. Escort άμα... services κάνεις, φίλε? Τι escort, είναι το escort, ρε μ***α, δεν καταλαβαίνω. Ωρε παιδάκι μου τώρα, το γλεντάς το background. Λοιπόν, έλα να σου πω, γιατί δεν έχω χρόνο, γιατί σε βλέπω και κελαϊδάς λίγο να πούμε. Κελαϊδά, αφού είμαι κελαϊδητός, δεν στο πέ. Ναι, να σου πω, εσύ θες άνθρωπο μαζί, γιατί έχεις ένα πρόβλημα μέσα στη νύχτα, μπορώ να σε καθαρίσω ότι ώρα... Αυτό είναι αλήθεια, έχεις ωραίο κ***ο. Ωραία, λοιπόν, γουστάρεις να πούμε, να βρεθούμε να τα πούμε από κοντά? Αν γουστάρω, λέει, δεν ξέρω αν θα μιλήσουμε βέβαια. Τέλος πάντων, έχεις ωραίο κ***ο. Να σου πω. Τι έχεις, τι ανέχω? Κόλλο, ωραίο. Ρε μα***, κοίταξε να δεις τώρα. Εμένα μου είπε για συνοδεία ότι γουστάρεις να πούμε να κυκλοφορήσεις το βράδυ γιατί είσαι ένα πρόβλημα. Εγώ μου μουντρέ. Έχω ένα πρόβλημα. Έχω ένα πρόβλημα, λοιπόν, να κυκλοφορώ μόνος μου. Ακού, θυμιατό. Ναι, άκου Αϊδονάκη. Άκου, θυμιατό. Θα σε λεπιδιάσω. Είσαι θυμιατό. Ναι. Με κατάλαβε, ρε μα***, ποιο είναι? Όχι, νομίζω δεν σε καταλάβω. Άρε μου, Νάκη, με κατάλαβες. Μπράβο, είσαι και ο πρώτος. Έλα, γεια. Στην εκπομπή του Πέτρου Κωστόπουλου, εγώ καταρχήν είμαι από Αρκαδία. Στην εκπομπή του Πέτρου Κωστόπουλου θέλω να δω τον Κώστα από τα Δολιανά. Ποιον Κώστα εννοώ, ξέρεις? Δεν ξέρω τον Κώστα από τα Δολιανά. Πώς δεν ξέρω. Μπράβο, τον Κωστάκι. Φαντάζομαι οι παλιοί Πασόκοι κρατάνε σχέσεις μεταξύ τους. Θα τον βρει, τι διάλογο. Τον υπεχοδέα από τα Δολιανά, φαντάζομαι. Ναι, ξέρω. Μια αναπάτη να του κάνει θα πάει. Μπράβο, το τηλέφωνο του φαντάζομαι θα το βρει ο Πετράν. Να σου πω, στα πλαίσια της συγκυβέρνησης Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Το Πασόκ απέτυσε τα πρωινάδικα σαν θέση κυβερνητική και πήρε όλα τα πρωινάδικα, έβαλε τους Πασόκους του. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Έχω καλέσει στο Real FM. Ναι. Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τηλεφωνώ. Σχετικά με κάποια κρούσματα λύσας που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα. Από τον Υπουργό. Μάλιστα. Και λόγω της σοβαρότητας του θέματος έχουν ξεκινήσει εναέριοι εμβολιασμοί δελώματα. Πού καλέ, λύσαξε ο Υπουργός. Όχι κύριε, για τα ζώα σας μιλάω τώρα. Όλοι οι Υπουργοί. Λοιπόν, έχει γυριστεί κάποιο σποτάκι από το Υπουργείο. Με λυσασμένους υπουργούς, εντύπωση μου κάνει. Ναι. Και θέλουμε να ενημερώσουμε το κοινό. Τι λυσάξαν τώρα έχουν καιρό να αρπάξουν. Γι' αυτό τι έγινε. Λοιπόν, θα θέλαμε να σας προωθήσουμε το σποτάκι αυτό, έτσι ώστε να το παίξετε στο σταθμό σας και να ενημερώσετε τον κόσμο. Θα μπορούσα να έχω κάποιο email που θα μπορούσα να προωθήσω το σποτάκι. Με τους λυσασμένους υπουργούς, καλέ και σε μένα στείλτε το να το βάλω. Επιτυχία είναι αυτό. Έχει μόνο λυσασμένους υπουργούς, πρωθυπουργούς, τίποτα. Δεν γνωρίζω. Δεν μπορεί. Μες στα υπουργεία τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, ποιος είναι υπουργός αγροτικής ανάπτυξης? Είναι ο κύριος Σταστάρης. Πώς το ξέχασα. Το έργο του θα μείνει αξέχαστο. Γενιές και γενιές θα έχουν να λένε για το έργο του κύριου Τσαφτάρη. Ακούστε, νομίζω πρώτα-πρώτα ότι πρέπει να αποφύγουμε τον ενοιολογικό αχταρμά να χρησιμοποιούμε τον ίδιο όρο βία για τη δολοφονική επέμβαση της Χρυσής Αυγής στην καθημερινή ζωή της χώρας, στη δολοφονία του Παύλου Φίσα, στο γιαούρτωμα του κυρίου Πάγκαλου ή στο τούρτωμα του συναδέλφου και σε μια μαχητική διαδήλωση. Ή, για παράδειγμα, στην άποψη που ακούστηκε από κόμματα της αριστεράς για το ποιο πρέπει να είναι η έντονη αντίδραση σε κάποιο νόμο. Αυτά τα τρία πράγματα δεν είναι ούτε φαινομενολογικά, ούτε ο πλευράς ουσίας ίδια. Είναι ο κύριος Γιώργος Κατρούγκαλος από την χθεσινή ανατροπή. Προσπαθούσε ο άνθρωπος μέσα σε ένα επιτελείο ανθρώπων που δεν κατάλαβαν βέβαια τι έλεγε, αλλά του την έπεφταν με οπαδικό χαρακτήρα. Προσπαθούσε να πει κάτι σοβαρό γύρω από τη βία, γιατί είναι και σοβαρό το θέμα έτσι και αλλιώς. Προσπάθησε να το πει, έγινε αυτό που έγινε. Κάποια στιγμή ακούσατε εδώ πώς διαχώρισε, γιατί όντως δεν είναι όλα ίδια. Και αν θέλει κάποιος να είναι σοβαρός, δεν την καταδικάζει από όποιον προέρχεται, δεν λέει αυτή την τσίχλα. Προσπαθεί να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί κανείς δεν γεννήθηκε για να είναι υπέρ της βίας, σε καμία περίπτωση. Για να μην όμως καταλήξουμε στη βία, καλό είναι να ξέρουμε τις πολύ λεπτές αποχρώσεις των διαφόρων μορφών βίας που υπάρχουν και να καταδικάζουμε το κακό, το πραγματικό, όχι γενικώς και αορίστως ό,τι συμφέρει το Σαμαρά ή το γνωστό επιτελείο. Και προσπάθησε όλα αυτά βεβαίως να τα πει στην ανατροπή. Σας ακούω, κύριε Κατρούγκαλο. Λέω λοιπόν το εξής. Λέω το αυτονόητο και μετά προχωρήσουμε στην αξιολόγηση διαφόρων ειδών που κατά τη γνώμη μου απλώς δεν μπορούν να προσδιορίζονται με το ίδιο όνομα. Αυτό είπα καταρχήν. Ότι το μαχαίρωμα του Παύλου Φίσα δεν είναι της ίδιας τάξης μέγεθος με τη συμβολική βία που μπορεί να έχει το γιαούρτωμα ενός πολιτικού και πολύ περισσότερο μια μαχητική διαδήλωση. Μάλιστα. Να θυμίσω ότι το ίδιο το Σύνταγμά μας επιβάλλει ή επιτρέπει τη βία όταν, για παράδειγμα, επιχειρείται κατάλυση του πολιτεύματος. Το άρθρο 120 παράγραφος 4 του Συντάγματος. Ελπίζω να μην έχουμε φτάσει εκεί. Δεν έχουμε φτάσει εκεί, όχι. Να πω επίσης, σε αυτό το άλλο επιχείρημα της ανυπακοής στους νόμους, ότι το ίδιο το Σύνταγμά μας επιβάλλει την ανυπακοή στους νόμους που δεν είναι σύμφωνη προς το Σύνταγμα, γιατί στο άρθρο 120 παράγραφος 2 λέει ότι οι Έλληνες οφείλουμε υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους που είναι σύμφωνοι με αυτό, όχι στους άλλους νόμους που είναι αντίθετοι. Είναι ωραίες αυτές οι συζητήσεις, γιατί αν βρεθεί κάποιος που θέτει ένα θέμα πέρα από τον γνωστό κώδικα που έχουν οριοθετήσει εδώ και χρόνια δημοσιογράφοι και πολιτικοί που συναγελάζονται και συνευρίσκονται στις ίδιες εκπομπές, ταράζεται αμέσως στο ισορροπία και αρχίζουν με μικροεπιθέσεις να τον αποπροσανατολίσουν, να του κλείσουν το στόμα. Και είναι ωραία και μόνο αυτή η ταραχή και το σπάσιμο αυτής της ομερτά, βάλτε εισαγωγικά στη λέξη. Ότι υπάρχουν περιπτώσεις όταν οι θεσμοί δεν μπορούν να απορροφήσουν τις κοινωνικές εντάσεις που έχουμε βία και στις δημοκρατίες. Στο Μπέρκλεϊ, στις καταλήψεις του Μπέρκλεϊ και της Κολούμπια, είχαμε νεκρούς. Και το 1968. Λοιπόν, ακριβώς. Φράουλες και αίμα. Φράουλες και αίμα. Φράουλες και αίμα. Όταν. Ακριβώς. Ακριβώς. Αν είχαμε δύο δημοκρατικές κοινωνίες. Κάνουμε ένα πόλεμο εμείς τώρα. Κύριε Πάγκαλε, το 68, όταν ξυλωνόταν ο Ρίκης Ζας στις οδομαχίες ανάμεσα στους καταληψίες της Σορβόνης και στα ΣΕΡΕΣ, δεν υπήρχε εκεί ούτε πόλεμος, ούτε ήταν δικτατορικό το καθεστώς. Λέω απλώς ότι υπάρχουν περιπτώσεις που η κοινωνική ένταση δεν μπορεί να καναλιζαριστεί μέσα σε θεσμούς και εκεί δεν είναι θέμα καταδίκηση ή όχι της βίας, γιατί βία έχουμε και από τις δύο μεριές. Δεν είναι βία η νοημοποιημένη βία της αστυνομίας όταν διαλύει με χημικά μια διαδήλωση. Γιατί λοιπόν λέμε ότι καταδικάζουμε τη βία από όπου προέρχεται. Και εκεί και με αυτά χάθηκε και η ευγλωτία, η περίφημη του Θόδωρου Πάγκαλου. Επιτρέψτε μου, επιβεβαιώνεται την αρχική ενοιολογική μου παρατήρηση ότι όταν λέμε καταδικάζουμε τη βία από όπου προέρχεται, έχουμε εξαιρέσεις. Έχουμε την νοημοποιημένη βία. Σωστό. Έχουμε τη βία που προέρχεται σε άμυνα. Αν πάνε να βιάσουν τη γυναίκα σας, θα αντιδράσετε. Έχουμε τη βία που μας επιβάλλεται. Τον φασισμό, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, με τα όπλα τον τζακίσαμε. Ο πόλεμος είναι η πιο ακραία μορφή βίας. Και κανείς δεν τον επιλέγει. Αλλά εκεί μας επιβλήθηκε. Και υπάρχουν περιπτώσεις που και στο λαό επιβάλλονται. Περιπτώσεις που δεν μπορεί να αντιδράσει παρά μόνο με τη βία. Αυτά πολύ ωραία τα είπε ο άνθρωπος. Για όσους και κατάφερε να τα πει, γιατί δεν βάλαμε εδώ τις διακοπές του, την είχαν πέσει από πάνω και ισότι πρώτη, ισότι τριανταφύλου. Γιατί δεν άντεχε να τα ακούει όλα αυτά και μαζί με τον Θόδωρο Πάγκαλο είχαν βγει από τα ρούχα τους. Το θέαμα, αποτρόπαιο. Έλα φίλος. Έλα φίλος. Καλημέρα. Γεια. Μια καταγγελία να κάνω. Τι? Να καταγγείλω εσάς και τα υπόλοιπα μέσα μαζικής ενημέρωσης που εδώ και δύο εβδομάδες αυτό που έπρεπε να είχατε πρώτη είδηση το έχετε θάψει. Ποιο? Το ότι ο Ομπάμα κάλεσε στην Αμερική τον Γιωργάκη για να του σώσει από τη χρεοκοπία, αμούγκα, ε! Τι εννοείς τον κάλεσε, δεν είναι εκεί ο Γιώργος. Ο Γιώργος εκεί είναι μόνιμα, εδώ δεν είναι. Αν ακούσει άδειες παίρνει μόνο για να φύγει. Τι άδειες είναι αυτές που παίρνει για να φύγει ενώ είναι ήδη έξω, δεν τις καταλαβαίνω. Πότε έρχεται δεν παίρνουμε χαμπάρι. Αποστολή. Έλα. Καλησπέρα. Ήθελα να αναφερθώ στην πρώτη ώρα του κυρίου Χατζηνικολάου, ο οποίος θεωρώ ότι είναι ένας σοβαρός αστός δημοσιογράφος, έπεσε σε ένα τόπιμα, το οποίο λέει το εξής, ότι θα πρέπει και η αριστερά να πάψει να καίει ανθρώπους. Θα ήθελα να θυμίσω ότι τους ανθρώπους, μάλλον θα εννοούσε τους ανθρώπους στη Μαρφή, τους εργαζόμενους που τους δολοφονήσανε, θα ήθελα να θυμίσω ότι το πόσμα της πυροσβεστικής αναφέρει το έφρυκτο υλικό που χρησιμοποιήθηκε. Είναι στρατιωτικό υλικό. Τώρα το ποιος έχει πρόσβαση στο στρατό, η αριστερά ή οι φασίστες, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Και σε συνδυασμό με το λόγο την παρέμβαση του Καρατζαφέρη και του Πάγκαλου στη Βουλή εκείνη την ημέρα, μπορούμε να καταλάβουμε ποιοι ήταν πίσω από τη δολοφονία των ανθρώπων που έλεγε ο Πάγκαλος ότι η αριστερά θέλει νεκρούς. Μήπως είναι ο Πάγκαλος ο Καρατζαφέρη σε συνδυασμό με τους παρακρατικούς φασίστες εγκληματίες και όχι η αριστερά. Ερώτημα κάνω στον εαυτό μου και σε εσάς. Αυτά τα οποία έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ χθες στην Κερατέα, παραποχθές στις Κουριές και δεν ξέρω εγώ πού αλλού, θα επαναληφθούν αύριο με μια κυβέρνηση τύπου ΣΥΡΙΖΑ. Και θα φτιάξουμε μια κοινωνία ζούγκλα. Έλα, ρε Αποστολή. Ενώ τώρα που δεν είμαστε ζούγκλα που κυβερνάει αυτό το σύστημα που κυβερνάει, όλα είναι μια χαρά, έτσι. Το περιβάλλον δεν βλάπτει. Ο άνθρωπος ζει μια πολύ όμορφη ζωή. Κανένας δεν αδικείται. Αλλά θα γίνουμε ζούγκλα. Επειδή το. Πώς το λένε αυτό, το ξέχασα. Αλευρά το λένε. Ο Αλευράς, ο Νάσος. Ο Αλευράς. Τώρα δεν είμαστε ζούγκλα, έτσι. Είμαστε χρήματα. Τι είμαστε τώρα, πάρκο να ψυχείς, ξέρω εγώ. Κάτι άλλο, άκουσα για τον Μπέζο. Θα είναι ο Μπέζο στα απόγευμα στις προσωπικότητες, λέει. Τι να κάνει και αυτός ο άνθρωπος, καινούριο σύριο λέμε θα γυρίζει. Τι να κάνει, ό,τι μπορεί, γράφεται εκεί στις συλλογικότητες, στα κόμματα. Μπας και τσιμπήσει από όπου μπορεί. Μάλιστα, άκουε. Συζητάνε δύο και λέει, ρωτά ένας. Τι ψηφίζεις, λέει άλλος τον Μπέζο. Λέει άλλος, δεν σε ρώτησε τι κάνεις. Και δεν λέει άλλος, έτσι και αλλιώς το αποτέλεσμα το ίδιο είναι και στις δύο περιπτώσεις. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Δεν ξέρω αν έχω πάρει το σωστό τηλέφωνο. Σωστά πήρατε, σωστά. Ορίστε. Σωστά, σωστά. Είναι η Real News. Ναι. Το τμήμα αγγελιών. Πείτε μου τι θα θέλατε, παντρεύεστε. Ναι. Ποιον? Δεν μπορώ να σας πω. Το σκεφτήκατε καλά. Πάρα πολύ. Δεν θα έχει λεφτά να σε ζήσει, μωρή. Τι να τον κάνεις. Βέβαια, μα σου λέω ότι έχει. Έχει. Έχει. Μα θα στον προλάβω εγώ, πες μου το όνομά του. Δεν έχει σημασία, να σας πω τώρα. Όντως έχω πάρει σωστό τηλέφωνο. Σωστά πήρατε, σωστά. Πότε με το καλό, πότε με το καλό. Τέλος Νοέμβρη. Δεν λέω για το γάμο. Πότε σκοπεύετε να χωρίσετε μετά το γάμο. Καλέ, δάγκωσε τη γλώσσα σου. Καλέ, γιατί να τη δαγκώσω, αφού θα γίνει. Μενός. Θα μείνω εγώ με κομμένη γλώσσα, επειδή είσαι χωρίς του χρόνου, του παραχρόνου. Όλος ο κόσμος το χωρίζει. Μήπως έχεις χωρίσει τη ζωή σου. Για πότε το βλέπετε εσείς, μόλις του φορτώσει δύο κουτσούβελα, ξέρω, εντάξει. Τι προγραμματισμό έχεις κάνει, δεν σας ξέρω, νομίζεις. Τι πρόγραμμα έχεις κάνει, πότε θα σκαρώσετε το πρώτο. Καλέ, σταμάτα. Πότε θα γίνει εκείνο το τυχαίο γεγονός. Α, αγάπη μου, καλέ, δεν θα το πιστεύεις. Έμεινα έγκυος. λοιπόν, να σου πω τώρα, έχω πάρει ό,τι στηρίζει. Είμαι σίγουρος, εσείς μένετε έγκυες και από το στόμα, είμαι σίγουρος. Ναι, μάλιστα. Τα έχετε καταφέρει έτσι, δεν ξέρω τι κάνετε. Να τον τυλίξεις. Ναι, έτσι. Γιατί παίρνεις εσύ για αγγελία και δεν παίρνει αυτός, ύποπτο μου μυρίζει. Γιατί δουλεύει. Δουλεύει. Ναι. Για να πληρώνει τα δικά σου, ο μαλάκας. Ακριβώς, γι' αυτό είναι η άδερφη. Μήπως δεν συμφωνεί και αυτός, θα πάρετε και οι δύο για να βάλω αγγελία. Εντάξει, και οι δύο. Θα τον εκθέσεις ή να πάρεις να βάλεις αγγελία γάμου. Και αν δεν θέλει, μαζί. Να ακούσω τη φωνή του. Μπορεί να προκύψει κάτι άλλο. Να δει τα πράγματα αλλιώς. Να τον ακούσω. Καλά, να σου πω τώρα. Τι θες, ακόμα θες γάμο μετά από αυτά. Μετά είναι καλέ. Ξέχνα το, δεν παντρευτείτε, το αποφάσισα. Εδώ Ελληνοφρένεια. Έχουμε και ωραία μηνύματα. Είναι και κάποιοι σύντροφοι ΣΥΡΙΖΕΙ, οι οποίοι ταράζονται. Τους καταλαβαίνω, είναι ευαίσθητοι αυτή την εποχή, κάθε εποχή βέβαια. Απλά δεν θα είναι ευαίσθητοι άμα πάρουν την εξουσία. Πάντα έτσι γίνεται με αυτούς τους ευαίσθητους. Λέει εδώ η Ντίνα από το Πέραμα. Με τον τρόπο σας, τον τάχα σατυρικό, χτυπώντας κάθε μέρα το ΣΥΡΙΖΑ, κάθε μέρα όμως. Ποιον στηρίζετε, το ΚΚΕ, όχι φυσικά, ωραίο αυτό. Τους Σαμαροβενιζέλους στηρίζετε, τόσο απλά. Συνεχίστε έτσι, μας δυναμώνετε. Σας ευχαριστούμε για χαρά σας. Και εμείς ευχαριστούμε που μας ακούτε και εμείς ευχαριστούμε που έχετε πιάσει ακριβώς τι θέλουμε να κάνουμε, γιατί αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να σας δυναμώσουμε. Και ένα άλλο μήνυμα, θα το διαβάσω και αυτό λίγο, Μάρια, περίμενε. Εγώ λέει Μαργόστροφος, ο Τάκης. Ο Τάκης το στέλνει. Ναι, Τάκης από Περιστέρι. Εξηγήστε μου, μπορώ να ρίχνω γιαούρτια ελεύθερα. Επειδή ο Τάκης στέλνει διάφορα μηνύματα έτσι ακροδεξιού περιεχομένου, να τα τρως. Σε αυτή τη φάση τρώγεται και θα δούμε στην πορεία τι θα κάνουμε μετά με τους κεσέδες. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Λαός ακολουθεί. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Αυτή η 58 ρε Αποστόλη. Τι 58 είναι μόνο αυτή. Αυτή είναι 58.000, 58 εκατομμύρια. Έτοιμοι, ελπίζω ότι θα διαχειριστούν πάλι μια κατάσταση. Να φάνε, να πάρουν θέση. Να πάρει ο κύριος Μπέζος να γίνει, ας πούμε, στο Εθνικό Θέατρο. Ρε τι πάθαμε. 58. Δεν τους ξέρουμε αυτούς. Δεν τους έχουμε ξαναδεί. Μετά από 20 χρόνια, 30 χρόνια πάλι θα μας ξανασώσουν αυτοί. Έλα το λαρέ. Έλα. Είναι μπαρούφες τα περιπλεονάσματα του προϋπολογισμού. Είναι αχημία, όπως τότε έβαλαν τη χώρα στην Ευρωζώνη χωρίς να πληρήσει προϋποθέσεις, τα ίδια κάνουν και τώρα. Όσον αφορά τα περί βίας που είπε ο φερόμενος πρωθυπουργός Σαμαράς, τη βία των ΜΑΤ την καταδικάζει ή την πολιτική και κοινωνική βία την καταδικάζει. Την, από όπου και αν προέρχεται. Καταδικάζει τη βία από όπου και αν προέρχεται. Ναι, αλλά... αρκεί να μην προέρχεται από αυτούς. Ναι, αλλά κανένας δεν τον ερώτησε. Τη βία των ΜΑΤ. Το ξύλο που ρίχνουν. Μ' αρέσει που όταν λέμε για βία πάντα εννοούμε τη σωματική βία. Μπράβο. Και κοινωνική. Όταν σου κόβει το μισθό στον πάτη 450 ευρώ καθαρά. Μπράβο. Αυτό δεν είναι βία. Α, έτσι, μπράβο. Έτσι. Όταν σε αναγκάζει να κόψει τα παιδιά σου από το φροντιστήριο δεν είναι βία. Είναι βία μόνο όταν τη τρως. Όταν δεν έχει να πάρει πετρέλαιο να ζεσταθεί. Όταν έχει να πάρει γιαούρτι. Επίση. Όταν δεν μπορεί να δώσει σάντουιτ στα παιδιά σου να πάνε το πρωί στο σχολείο. Όταν δεν έχει παπούτσια να του φορέσει και ρούχα να τα ντύσει. Τώρα ρε. Εάν δεν ξεσηκωθεί η κατάσταση θα παραμείνει όχι η ίδια και χειρότερα. Παραμυθιάζουν τον κόσμο επειδή έρχονται εκλογές ότι πάμε για έχουμε πλεονάσματα σε συνεργασία με τους δοσυλλόγους, οι δοσύλλογοι του εσωτερικού, με τους αρχικαταρκτητές του εξωτερικού. Σε συνεργασία λοιπόν αυτοί οι δύο παραμυθιάζουν ότι πάμε, έχουμε πλεονάσματα και πάμε το καλό στο καλύτερο λόγω των εκλογών. Εάν δεν αφυπνιστεί ο λαός, μάταια όλα τόλοι και δεν θα μείνουμε ανυπόδειτοι και ανυμάτιστοι. Αποστολή. Έλα πάλι. Πιστεύεις στην άβρα που λένε, στην άβρα. Ποια άβρα, αυτή που έχουν τα ΜΑΤ με το νερό. Όχι, ναι, την άβρα γενικά. Α. Λοιπόν, στο Mega Channel, αυτή η εκπομπή όλα για την υγεία μου, έχει το Μητσοτάκι, λέει, και το μυστικό της μακροζωίας. Είναι όλοι... Αυτό δεν πρέπει να λέγεται όλα για την υγεία μου, πρέπει να λέγεται όλα για την αθανασία μου. Μπράβο. Είναι όλη η οικογένεια ανέστητη, οπότε η άβρα αυτή πάει πάνω στο Μητσοτάκι, θα χτυπήσει 120 χρόνων, θα πεθάνει αυτός. Όταν άνοιξαν τα σχολεία, είχε βγει ο Πρεζεντέρης και είχε πει ότι τα κενά στην εκπαίδευση καλύπτονται πάνω κάτω. Και τις επόμενες μέρες είχαν βγει αρκετοί γονείς εδώ στην εκπομπή για να πούνε σε ποια κατάσταση είναι τα σχολεία που πάνε τα παιδιά του. Εγώ θέλω να σου πω ένα πολύ μικρό παράδειγμα. Επίσης είχε πει ο Πρεζεντέρης ότι στα ιδιωτικά δεν γίνονται αυτά. Καλά. Ένα μικρό παράδειγμα για το πώς καλύπτονται τα κενά πάνω κάτω. Εκπαιδευτικός στις Κυριακές ξυπνάει κάπου στην Ημασία στις 4 τα ξημερώματα για να πάρει το τρένο των 5.30, να είναι στις 6.30 στη Λάρισα και να φύγουν από εκεί με άλλον για να είναι στις 10 στη Σίβα να κάνουν μάθημα. Τα κενά καλύπτονται με διαλυμένες οικογένειες, διαλυμένους ανθρώπους και διαλυμένες ζωές. Άλλο αυτό, καλύπτονται. Όπως σου είπα όμως. Ναι, αλλά εσύ μου μπλέξεις τα θέματα τώρα. Δεν τα μπλέκω καθόλου. Καλά. Σε αφήνω τώρα γιατί χτυπάει το κουδούνι. Πήρα το Real News Ναι, ναι. Θέλω να αφήσω ένα μήνυμα στον κύριο Αποστόλη. Εγώ είμαι, πείτε μου. Αγαπητέ κύριε που απλώς σας ακούω, χαίρομαι γιατί σήμερα έχετε αυτό το θέμα των σκουριζών. Όλοι το έχουν κάνει γαργάρα. Είναι τόσο μεγάλη η καταστροφή αυτού του τόπου, στο συγκεκριμένο πολύ μεγάλης εκτάσεως, θάλασσα, βουνό, τα πάντα. Και όμως όλοι το κάνουν γαργάρα. Φαίνεται πως είναι πολλά τα λεφτά. Γιατί σας λέω ακόμα, ο Τόμσεν και οι άλλοι παίρνουν από εμάς μηδέν. Για να τα πάρουν μαζεμένα. Θα αρχίσουν να παίρνουν. Για να τα πάρουν μαζεμένα, να το πούμε αυτό. 340 δις. Όχι μαζεμένα. Τι. Όχι μαζεμένα, Ντίνο μου. Για να τα πάρουν του Αγίου. Ω, ανέσκεντη. Με τη βοήθεια του Αγίου. Θα τα καταφέρουμε, η Ελλάδα θα τα καταφέρει. Είναι η ευκαιρία να γνωριστούμε ξανά. Κλείστε τα πατζούλια καλά. Κατεβάστε τις κουρτίνες. Να μας δει κανένα μάτι και μας βουτζώνουν με πόδια και με χέρια. Η Ελλάδα πρέπει να γίνει Σουηδία. Πολλές φορές μου λένε μα θα γίνουμε Σουηδία. Γιατί να μην γίνουμε. Πρέπει να γίνει, ξέρω εγώ, Δανία. Για ποιο λόγο δεν θα μπορούσαμε να έχουμε την πρωτοπορία της Δανίας. Στόχος μας και δέσμευσή μου. Η Ελλάδα να γίνει η Δανία του Νότου.